Bună dimineața, bună dimineața, este ora 7, Ana Maria Ivan vine cu știri. Bună dimineața, ne aflăm sub cod galben de ploi torențiale și vijelii intrat în vigoare ieri după amiază. Avertizarea este valabilă până mâine la amiază. În acest interval, cantitățile de apă vor depăși pe arii extinse 25 de litri pe metrul pătrat și izolat chiar 70 de litri pe metrul pătrat. Hidrologii au emis și un cod portocaliu de inundații până în această după amiază pentru 4 râuri din Mehedin și Prahova și unul galben pe afluenții din zona de munte ai Oltului Superior și Mijlociu în județele Brașov, Sibiu și Vâlcea. Râul Codmeana din județul Argeș luat marți dimineață după ce o conductă magistrală de petrol s-a spart, a fost curățat pe o suprafață de 4 km. S-au adunat circa 400 de litri de țiței, transmite agenția Mediafax. Reprezentanții administrației bazinale de apă Argeș-Vedea anunțau că poluarea se întinde pe aproape 15 km. Societatea vinovată de acest incident este OMV Petrom, amendată de Garda de Mediu cu 100.000 de lei. Dosarul Trofeul Calității a fost încă o dată amânat pentru 30 mai în alta curte care judecă recursul fostului premier Adrian Năstase, condamnat în acest caz la 2 ani de închisoare, a motivat amânarea prin lipsa a doi dintre inculpați. Mai mult, avocatul lui Adrian Năstase, Ion Cazacu, a anunțat că Inspectoratul pentru Construcții s-a retras din proces. Inspectoratul de stat în construcții a depus o adresă oficială prin care a spus negru pe alb că nu se constituie parte civilă în acest dosar, întrucât nu au înregistrat un prejudiciu. Adrian Năstase a acuzat că sub pretextul unei acțiuni organizate de Inspectoratul de Stat în Construcții a beneficiat de banii strânși de la mai multe firme, bani pe care i-a folosit în campania electorală. E vorba de peste 1,5 milioane de euro. Președintele ar putea fi demis cu votul majorității participanților la referendum. E un proiect de lege inițiat de doi parlamentari de la PSD și PNL cu amănunte Alina Anea. Legea actuală spune că președintele poate fi demis numai dacă majoritatea cetățenilor înscriși pe listele electorale votează în acest sens. Noul proiect de lege, care practic ușurează demiterea președintelui, a fost depus la Senat, prima cameră sesizată. Inițiatorii motivează demersul prin faptul că în cazul altor referendumuri se ia în calcul majoritatea celor care s-au prezentat la vot și nu a tuturor alegătorilor înscriși pe listele electorale. Ca atare, nici referendumul pentru demiterea președintelui nu ar trebui să fie alt. La final, datele meteo. Maximele de astăzi vor fi cuprinse între 18 și 26 de grade, averse se anunță și în capitală, iar temperatura va urca până la 21 de grade. Acum sunt 15 grade în București și Suceava, 14 în Arad și Ploiești, iar în Constanța sunt 17 grade. Eu mă opresc aici, voi rămâneți în continuare pe KIS, începe Cronica a Cârcotașilor. Kiss FM. Maria, Maria, say my name, por favor. Maria, Maria, cúrame tu amor. La Metro, vinerea e specială. Vino pe 25 mai la Metro și ai discount 10% la toate articolele alimentare și nealimentare, inclusiv la promoții. Iar pentru jucării, discounturile sunt între 40 și 90%. Articolele ulei, zahăr, tutun, cartele telefonice prepaid, ciment sunt excluse. Discounturile nu se cumulează. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Accesul se face pe baza legitimației de client. Back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Cum va fi 2012? Manesa și Velisa în timpul serviciului. La vrăjeală. Ce-ai nebun-o cu motalul, Felix, a? Fa, ăsta ne toarnă pe toate la biliție, mă! Cronica cârcotașilor face de ochi și mai ales de urechi în Evul Media la Kiss FM. Bună dimineața, bună dimineața. 7 bună și dimineața. 10 minute. Hai că și-a revenit domnul de jucat. Fericit, stai, optimist, așa, stai, tonus, zic, vreme. Domnul, da, bă, bravo, bă, băiatule, mi-a plăcut. Ai stins microfonul ăsta din mijloc, ai dreptate. Deci, ce să consumăm noi curentul? De consumăm curentul de pom, da, de la LED. Bună dimineața, Oana, oriunde este, te vei afla. Este, nu, dar a zis că vine. Ce se întâmplă? Ea având mașinuța aia mică, cauciucuri mici și subțiri, nu, da, din cauza apei. A luat-o apa. A intrat în derivă, când a intrat în intersecție și da. Când am vorbit cu ea, am zis, dai cu a doua oana aia, să dacă a accelerat, dar e mașinuța mică. Nu, i-a zis, deci încearcă să ridici pânzele deasupra, că altfel nu iese. Păi să udă, mă, e ploaie, tu nu vezi ce vreme. Ce? Deci începuse să lopoteze cu pantofii cu tot. Cât, ce adere să tu poți să zici ce vrei, dar ea când o să vină, zai seama că o să aibă reacție la tot ce ai spus. Absolut, uite-o ca și venit, adică vorbești de lup și lupul e chiar pe hol, cum ar veni. Hai să nu mai vorbim de colega noastră, că a venit. Așa venit. Că o să vorbim despre... Neața, Oana! Bună dimineața, Oana, tocmai ziceam că te-a adus un... Ce vânt te aduce pe la noi? Neața. Bună dimineața. Bună dimineața. Dar de ce trebuie să fiți atât de răi? Nu înțeleg. Odată nu în viața mea am întârziat. Păi n-am știut că ești pe hol. Da. N-am zis că ești în lift. Noi am vrut să te scuzăm. Nu, nu să te acuzăm. Stai liniștită. Bine, nu? Voi asculta martorul ca să înțeleg exact ce-a spus. Ia, putem mitui ce dau 50 de aia, că așa se face. Ascunzi caseta de la supraveghere. Până ascundem caseta, până ne obișnuim aici, până o întrebăm pe Oana dacă a adus cafeaua. Ei bine, de acasă, da? Ei bine, luăm o pauză muzicală. Ei bine, am o veste pentru tine. Nu, n-am adus cafea. Nu, am o veste pentru tine, trebuie să te întorci. Bună dimineața! 2012 din punct de vedere fotbalistic. Manesa și Velisa. Naționala are probleme cu atacul energetic. Păi normal, Satana e selecționer. Ne-a piții, mi se arată că ai vrăși pe trailing ball. Chiamă-mă urgent să-ți curăți vestiarul. În cărți știi să-ți dai și singur, mă. Cronica cârcotașilor face de ochi și mai ales de urechi în Evul Media la Kiss FM. Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața. Acum că suntem toți, da, suntem, știm. Suntem toți pregătiți, sigur că da. Ai văzut emisiunea seară? Ți-a plăcut, apropo? Da, de asta m-am și trezit mai târziu, da. Am fost prea concentrată și rămas fără energie. Nu, ce s-a rămas pe gânduri așa după. Nu, a înregistrat-o și a mai pus-o odată, n-auzi? S-a văzut-o de două ore. Băi, nu vreau să vorbesc despre chestia asta, nu vreau să vorbesc deloc, dar uite, a început să mă calce așa ușor pe nervi treaba asta. Ce s-a uite, au început niște printuri de astea. Printurile sunt niște apariții de astea de publicitate în ziare. Pentru concurența noastră. Bă, uite, am deschis un ziar și văd aici publicitate, scrie sus, într-adevăr, e bine asta că e publicitate, să știm. Și da, mai ce scrie? Scrie pe verde, așa, România este forța așa. Mu, să zicem, nu? Da. Forța mu, pot să zic așa ca să nu. Și văd o mulțime de oameni acolo, așa, cam vreo 200 de oameni, și jos scrie, suntem radioul numărul 1 în București, punct, din prima zi. Bine, n-au fost tot timpul, asta nu scriu. Că... Așa, da, România este forța mu, adică nu înțeleg chestia asta, cum vine? Adică cum? București e România? Deci noi suntem cei mai buni, noi Kiss FM suntem cei mai... Scrieți acolo, București este forța mu, da? Că știți, București nu e România. Știați chestia asta? Când a venit Tesca la televizor și a zis bună seara București, bună seara România, ea nu s-a repetat, nu. Nu, ea a salutat întâi capitala și după aia țara... Știi ce mă gândesc? Să nu fie vina celor de la tipografie. Da. S-au grăbit. Știi unde a fost vina celor de la tipografie? Acolo la poza aia cu karaokele, știi? Aha. Acolo unde zicea că sunt 30.000 de oameni. Păi nici dacă pui 30.000 de porumbei, nu încap în piața aia acolo. Deci, vă rog frumos, un pic de decență, da? Dacă se poate. Nu știu că nu se poate în trustul respectiv, în trustul lui Capatos, nu se poate așa ceva, un pic de decență, dar măcar la printuri. Și cu asta basta, pentru că noi avem treabă, nu avem... mai era o chestie, dar mă gândise. Păi bine, mă, dacă noi nici... Noi și în formulă incompletă suntem numărul 1 în țara asta. Păi la voi, dacă dispare unul dintre voi, ce faceți? Închideți? Așa. Trecem mai departe. Peste acest print este o știre cu maneliștii vor Eurovizionul. În sfârșit s-au hotărât. Îmi place foarte mult gruparea știrilor. Bravo. Pe pagina. Bună dimineața. Bravo. Iar-ți suflă-n buzunare, masa care plină de pahare goale, basul care țin zibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-a rupt capul, basistul meu că bag acum slepu. Pe ea. Zorii mă întreabă pe ea. Elena e în depresie după semifinală, dar să știți Elena că Băsescu? Nu are. Nu, care semifinala la Elena Băsescu? Păi, stai, da, nu, corect. Că ele, a fost eliminată din optim. Elena în depresie după semifinală, dar n-are de ce să știți, că arăta bine, melodia e frumoasă, casca a fost defectă, dar lasă că poate se repară până la final. Alături este știrea cu maneliștii. Maneliștii vor Eurovisionul lor. După succesul reputat de piesa Zalei la invenția tăticului manelelor, Costi Ioniță, ați văzut regele, ce apariție are? Regele manelelor. Ați văzut ce apariție are? Dacă ați văzut filmul Musca. Ați văzut filmul Musca? Exact ca în filmul Musca, este așa, un cap. Dar nu știi ce se poate în America, Mișu? Nu știu. Păi vezi că nu se potrivește. Știu ce se poate, se poartă tricourile extra larg. Îmi spun eu, că am vrut să-mi iau un tricou de acolo și mi-a luat de la copii. Serios, pentru că ăia sunt foarte lați. Da. Sandwich. Ei bine, când maneliștii vor să facă pe linie europeană propriul concurs de aceeași anvergură ca Eurovision. Știți că ar putea să facă treaba asta, pentru că mai toate țările de pe continentul acesta bătrân și obosit, numit Europa, au maneliștii lor. Dar îți dai seama? Da. Al nostru acolo pe scenă, microfonul dat jos la maxim. România! Hai, poți! Da, și cu poate s-au mai găsit vreo câțiva prin Grecia, prin Turcia. Fiecare cu maneliștii lor. Păi da, ăia măcar sunt originali. Ăia, că de acolo vin manelele, din partea aia, dinspre Grecia, dinspre Turcia. În Germania, crezi că întâlnim așa ceva? Ai ascultat maneaua chinezească? Tu știi câți turci sunt în Germania? Numai nemți. Da, toți sunt nemți. Uite, au și în echipa, cum îl cheamă? Mesut Özil. Ai auzit de neamțul din selecționata germană, Mesut Özil? Serios? E bavarez din tată în fiu. Auzi, dacă ăștia chinezii au maneliști, ce să mai spunem, frate? Da, dacă și chinezii au ajuns să aibă maneliști. Jean de la Craiova zice, am ajuns să cităm din Jean de la Craiova dimineața, zice că susține această idee și lucrează la un proiect similar, deci fiecare are Eurovisionul lui. Chiar dacă nu se va numi Eurovision, concursul se adresează genurilor muzicale mai balcanice și ale romilor. Care muzicale? Căci sunt mii de artiști din Spania până în Serbia, din România până în Rusia. Mă apuc de lucru la acest proiect și sper că în circa 2 ani să-l contureze drept un concurs popular în Europa cuprins. Și cine s-ar putea să câștige, nu? Cine? Bregovici. Băi, Manelis, n-ai văzut ce... Ia, ce țară ar fi ea totuși fără manele? Știi cine? Stai așa... Știu care ar fi ea. Cine? Olanda. Cum? N-ai văzut că au și ei maneliștii? Da, dar nu se înțelege că acolo când câți... Păi e în avantaj că dacă nu cunoști piesa, bagi de la tine. Improvizație 100%. Da, numai acolo versurile sunt buzele tale, două lalele. Bună dimineața. Kiss FM. Miss Lopez. Hi, I'm Toon. On the moon, I live on the beach, get the sand out your shoes, and all of that changed since I met you, so we can leave that old shit in the restroom, young money. You got got me and I could not defend it. I tried but I had to surrender. Your style got me under the spell now. Left me no other choice but to get down. It's too late, it's too late, it's too late, it's too late, it's too late. Get to, but all that changed, baby, when I met you. It's too. For you, baby, I need a parachute. So wet, I need a wetsuit. You're way too fly, I could be your jet fuel. Now tell me what you like, I like what you tell me. And if you understand me, then you can overwhelm me. It's too late, it's too late. Every finish line is the beginning of a new race. When I look into your eyes, when I look into your eyes, you got me hooked, baby, in love control. Eminența Găinușia Cronicii face un nou catren profetic în tocănița de gazete. Bună dimineața, bună dimineața, 7 și 33 de minute, foaie de algă marină, vara când o să mai vină, o să aibă un șoc ușor. Hopa, lumea apelor! Pam, pam. România Liberă ne spune planul de salvare a lui Adrian Năstase. Inspectoratul de Stat pentru Construcții s-a retras ca parte civilă din dosarul Trofeul Calității. Noul șef al instituției, Constantin Balaban Grăjdan, e cercetat acum de DNA. Sigur că da, ce se întâmplă? E absolut normal ca acest proces să fie unul aberant. Cum adică Trofeul Calității să fie legat de Inspectoratul de Stat pentru Construcții? Păi unde ați văzut dumneavoastră calitate în ultimii 20 de ani din tot ceea ce s-a construit? În afară, bineînțeles, de ferma mea de ouă de la Cornu, acolo unde îmi clocesc eu împreună cu Dana planurile de apărare și eventual răzbunare. Dana, hai pâncoa! Din ziarul financiar citim îndemnul unui director dintr-o mare firmă de telefonie mobilă. Dați inspectorilor de muncă bani în funcție de amenzi. Păi ce să facă cu mărunțișul ăla când se câștigă atât de bine din șpăgi? Evenimentul zilei vorbește despre dilema lui Daniel Constantin. Cum să-i plătească lui Voiculescu 4728 de lei lunar dintr-o leafă de 288 de euro? Ministrul Agriculturii a împrumutat de la șeful său politic aproape 300.000 de euro pentru a-și construi o casă. Stimate ministru al Agriculturii, băi Daniel, ți-am făcut un plan azi noapte de returnare. Știi că nu prea am somn și mai mult scriu niște note informative. Deci fii atent. Tu îmi dai lunar 288 de euro, leafa ta, din care eu îmi cumpăr niște cerneală. Așa, restul, așa, restul de 4.440 de euro mi-i dai în produse. Din ce cultivi tu în grădina casei? O roșie, o sfeclă, un cartof? Fii atent, dacă n-ai plantat nimic, atunci, băi, Daniel, accept și câteva mii de hectare de la minister pentru un mic ansamblu rezidențial. Pun turnator, nenorocit. Ce-ai zis? Pun turnator, nenorocit. Ia vezi. Ziarul Puterea observă că USL pregătește suspendarea mai ușoară a președintelui. Asta viziune politică de viitor. Practic, domnul Crin Antonescu nici nu știe ce își pregătește singur. Ziarul Adevărul ne dezvăluie că după noaptea agențiilor și noaptea muzeelor, avem parte în weekend de încă o porție de cultură. Noaptea albă a galeriilor de artă. Haules, maule, să mor mie somnul, dacă nu ne-a terminat ăștia cu nopțile lor albe. Zici că ați dat strechea în populația de manerici din București. Toți vrea să se cultiveze noaptea. Păi mâncava și somniile voastre. Dacă voi vă fâțâiți aiurea pe străzi, noi cum mai participăm la noaptea albă a spargerilor de locuințe, hă? Au dat foc la toate casele, să-i scoată afară pe țigani. Bring it back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Walked when I should've run. Run when I should've walked. Don't I know? Don't I know? Dimineața și vă salut, stimați conducători auto la aparat agentul Tudureanu. Vă rog să încercați să circulați mai cu atenție și să fiți mai îngăduitori în trafic. de pe panourile de pe străzi, de pe blocuri, chioșcuri de ziare și poșuri de gunoi, au dispărut peste noapte reclamele la bănci și mega marketuri și au apărut pe nesimțite, dar și pe aranjamente dinainte stabilite, afișele electorale. Căi care au dat aprobări la panouri au și acum partea mai bună ca să stea la coadă și peste umărul alegătorului, moți în intersecțiile mari. Sloganele e de două feluri. Ăștia care sunt se roagă de alegători cu titlul să continuăm practic până la capăt, cei care stau la gar și la rând bat toba cu hai odată cu schimbarea. De propus versi uscate, mai mult uscate, că nici imaginație nu au. Să tot propui și până la urmă îi de pleacă, zic v-am zis eu că nu se poate și îi devin așa e bă, au avut dreptate, chiar nu se poate. Vă mulțumesc pentru atenția, raportat Accentul Tuzgureanu. Bring it back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. FM. Bună dimineața, bună dimineața, seară în emisiunea aia care are loc în timpul meciurilor de fotbal, numită Cronica Gârcotașilor, a cântat băiatul... Conecta, așa se pronunță, Conecta, împreună cu trupa Disconecta. Și de atunci am rămas cu melodia în cap. Și melodia este melodia ca melodia, dar versul cu eu vara nu dorm, da, are o explicație pe care am găsit-o aici în evenimentul zilei. Boala blugilor skinny se numește. Blugii prea strâmți pot afecta nervii de la nivelul picioarelor și de-aia... Eu ți-am zis, Oana. Eu ți-am zis treaba ta. Exact, exact. Medicii americani ne avertizează, dar nu pe noi românii, că îți dai seama că nu le pasă de noi, ci pe americani în general, că tot mai mulți tineri suferă de, atenție, meralgia parestetica. Asta e. Dureri la nivelul coapsei din cauza hainelor. Te doare? Nu. Doare, mă? Te doare, Oana? Deloc. Nervii din partea exterioară a piciorului sunt presați și de aceea apar furnicăturile, amorțeala, dar și durere în zona coapselor. Mai ales de la călărie. Păi să-ți iei un om să... Auzi? Să-ți iei un om care să te dezbrace. Dar eu știi de ce vin dimineața cu ochii așa bulbucați? De la boxerii skinny. Dar să dormi în blugi mi se pare totuși neplăcut, nu? Oana! Și cât de periculoși sunt? Păi ai devenit interesată. Ca să zic așa, știi costumul de scafandru? Cum da. E mai puțin periculos decât unul de ăsta. În costumul de scafandru mai poți face acolo... Dragă Oana... Deci, dar ce aveți cu mine? Eu nu am nicio problemă, nu mă doare nimic și nu mă strânge absolut nimic. Oricând stăm la dispoziție ca să-ți lărgim blugii, știi, ca să poți să nu mai ai fornicături. Eu pun pariu, dacă îți port blugii o oră, se lasă. Pantofii la fel, te strâng. Știi cum se lasă? Iai blugii și poartă-i două secunde, încearcă să te apleci sau să te așezi pe ceva. Se lasă imediat. La cusături se lasă acasă după aia, că nu mai sunt la modă. Nu, dar cu sus coață de aia de Sibiu. Cred că se lasă că e cu guta. Îmi place că aveți grijă de mine și vă pasă de sănătatea mea. Vă mulțumesc. Noi doar cu blugii aia faceți tu ceva odată. Să vii să te tăvălești aici de durere pe jos. Nu mai pot! Blugii! Mă dor blugii! Și dă seama că noi te ignorăm. Da, bineînțeles. Imediat te dezbrăcăm. Bună dimineața! Mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Every night in my mind, yeah. cade în aceeași zi și pentru ortodoxi și pentru catolici. Cronica Cârcotașilor face de ochi și mai ales de urechi în Evul Media la Kiss FM. Bună dimineața, bună dimineața. Nu vreau să intru niciun fel de polemică cu nimeni. N-are rost, Mișu. Tocmai am auzit că am fost făcuți viermi de către concurență. Vreau să le reamintesc că, în general, Băinușa se hrănește cu viermi, deci la revedere. Hai să vedem, să vedem aici, să vedem unde, ce să vedem. Neața, Mișu, îmi place că ești rău, dar cred că poți și mai mult. Ia încearcă. Hai că te ținem noi. Deci, îmi place că mă liniștiți cu mesajele astea. Nu, vă rog frumos. Fără mesaj. N-are rost să fim răi. Vă rog, difuzați melodia nigerienei. Nu am reținut numele artistei. Melodie propusă Oana. De Oana acum ceva timp. Mulțumesc, Maria. Cine? Acum 3 ani. Erai tu mică. Ioka. Ioka. Este fata. Ioka Cruz. Ioka. Ce Ioka. I-Y-I-O-K. Și asta, măi. Este o fată din Nigeria cu o voce. Și asta a participat la Eurovision din Nigeria. Asta nu a participat, nu. A venit cu bărbatul. Așa, și așa mai departe. Astăzi e sărbătoare, dacă nu știați. Nu știam, e pentru mare că noi sărbătoare suntem la serviciu și nu prea se muncește astăzi. Păi văd, mă uit la tine, da. Deci cu greu a venit la muncă astăzi. Da, ce n-am sărbătoare? Vrut să păcătuiesc. A fost singurul lucru la care m-am gândit. A dat, ce telefon, acasă. A dat telefon acasă și i-a întrebat, măi, să mă duc, tati, sau nu, să nu mă... Mă, tu te totuși... Da, tu... Nu exagera. Ce sărbătoare? Tu te, dar nu exagera cu munca. Cu munca. Păi la 10 când se intră la servici, noi plecăm, deci oricum nu lucrăm azi. I-a zis tatăl oamenii, zice, fii ca de obicei, nu a exagerat cu munca. Hai, hai, nu exagera tu acum, pentru că ne supărăm, pe bune. Ce înseamnă asta? Chiar așa, bună dimineața. 0722 20 60 20, numărul de telefon la care voi puteți trimite în continuare mesaje. Avem și pagina de Facebook, Kiss FM România, unde văd că deja sunteți foarte activi. Imediat vom sta de vorbă și aici, dar nu uitați de și de twitter.com/crcotași. Băi, și uitasem de chestia asta. Unde s-au văzut? Chiar mi-am scris aici pe palmă, să nu cumva să uit de Twitter. Noroc că ți mai aduc eu aminte din când în când. Vezi ce-ți scrii pe Facebook, pe Facebook acolo, că am impresia că dă faliment. Păi da, și se mută pe Twitter, unde s-a cunoscut cu Cichician, cu nevasta. E nepoata lui Cichician, că m-am interesat. O ținea pe alu... Când a fost în China prima dată, o ținea pe alu... Eu nu știu, că eu am pierdut șirul de la Mario. Îl mai știi pe Mario? Ala de pe calculator? Cu mustață? Ala cu mustață. Da, l-ai văzut că și-a dat mustața jos, l-a mustat la altul. Și cu ciupercuțe. Și cu ciupercuțe. Bim, bim, bim. Bine, ciupercuțe mai are aici undeva la ceapă în spate, dar... Îmi plăcea sunetul ăla. Bim, bim, bim. Eu am avut ăla cu boing, boing, boing, boing. Dar nu, era care mânca. Nu, era cum un cangur. Era ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga. Nu știu. Tu nu zici de cangurul ăla care era cum... Noi suntem de la începutul calculatoarelor de-aia. Asta nu era sunetul ăsta. Dar tu n-aveai maneta aia în față la calculator? Coração. recunoaște hiturile. Dead Man Walking, Smiley, hit difuzat prima oară la Kiss. România ascultă hiturile Kiss FM. Conform noilor sondaje, Kiss FM e numărul 1 în pop. În topul radiourilor din România. Top Rușinică, varianta radiofonică. Iată capturile zilei. Locul 3, nu-l vrei. Iată la 117, stimați telespectatori, suma de 34.250.000 de lei. 34.250.000 de lei. Horațiu, reporterașul cel viteaz de la Acces Direct, a descoperit salariul Andreei Esca. 34.250.000 de lei. 3.425, măi, Horațiu, măi. Da, mă rog, am zis 34 de milioane în bani vechi. Dacă știi să numești număr 1, 2 și... Locul 2, hai de noi! Domnșoara 10 și Cosmin Stan s-au întors la irealitatea. Se vede treaba că la Gigi24 treaba nu e atât de HD pe cât pare. Vă prezentăm selecțiuni dintr-un jurnal de știri foarte profi. Dude, ai legătura. Vom putea găsi în permisul de construcție, în permisul de conducere și tot felul de restricții și informații cu privire la starea de sănătate a șoferului și, bineînțeles, dacă mașina a suferit sau nu modificări legate de starea de sănătate. Lasă-mă la punctul mort, așa fac o trasea. Nu are nici o relevanță pentru România aceste cutremure din Bulgaria. Să ne îndreptăm atenția și către Italia. Seismul de 6,0 pe scara Richter a adus pagube uriașe producătorilor de brânzeturi din regiune. Peste 300 de mii de roți de cașcaval au fost distruse sub dărâmături. Cine e pe primul loc? A? Chucha, chucha, chucha, chucha, yo quiero tú, yo quiero cha, yo quiero chucha, chucha, chucha, chucha, chucha, chucha. Son de mi malaca que me puse mi pico a la malita, siendo mala que me muera, chucha, chucha. Quiero tata malata, quiero danza una mina que cha, cha. Juriu s-a zăpăcit, s-a lămurit. Stop, stop, stop, Rușinică. Dacă cineva scapă porumbelul, îl prinde domnul Dan în următorul Top Rușinică. Așa, gata. All the hits. Yeah! Play on your favorite radio station. Asculți doar hituri. Kiss FM. Cea, cea, ciu, ciu, cea, este ora 8. Colega noastră, Oana Paraschiv, vine cu știri. Bună dimineața! Guvernul a aprobat scrisoarea prin care anunță oficial FMI că are de gând să majoreze salariile bugetarilor. Angajații de la stat vor primi lefuri cu 8% mai consistente luna viitoare. A doua majorare ar urma să se facă în decembrie. Scrisoarea spune că aceste măsuri se vor aplica dacă situația bugetară va permite acest lucru. România pledează pentru liberalizarea completă a pieței forței de muncă în Uniunea Europeană. Președintele Băsescu afirmă că această măsură ar impulsiona creșterea economică pe continent. Când este vorba de piață unică liberalizată, să putem cumpăra orice, oriunde pe teritoriul Uniunii Europene, să fim de acord, iar când vine vorba de libera circulație a forței de muncă, să mai avem încă 9 state care au restricții. Lucrurile trebuie discutate foarte deschis și cinstit. Traian Băsescu a participat la reuniunea neoficială a liderilor europeni consacrată încercărilor de a relansa economia Uniunii. Oamenii de afaceri se așteaptă la deteriorarea economiei în perioada următoare. Lipsa surselor de finanțare și corupția sunt, în opinia lor, principalii factori care vor afecta economia românească în următorul an, potrivit unui studiu GFK. Detalii de la Alexandru Andrei. Cercetarea are la bază răspunsurile a 171 de manageri din România, astfel 77% dintre respondenți au indicat lipsa investițiilor ca principalul fenomen economic important care va afecta economia în următorul an, iar 75% au indicat corupția. Pe locul 3, cu un procentaj de 68%, se află accesarea de fonduri. În plus, un motiv de îngrijorare sunt alegerile, principala consecință fiind stagnarea activității economice, la care se adaugă instabilitatea. Studiul a fost realizat în perioada 6-20 5 aprilie.

2012. Predicții complete de la expertele Manesa și Velisa. Abracadabra! Iar vraja spartea lui? Nu, am o hârcă. Cronica cârcotașilor face de ochi și mai ales de urechi în Evul Media la Kiss FM. Bună dimineața, bună dimineața. Bună dimineața. Mă și mai încerc că mă speriu, țipise mă, așa eram. Bună dimineața. Așa, așa, la vremea asta normal că e mai. Dormiți, hai culcați-vă la loc. Simți așa cum te leagă în valurile? În Bulgaria am simțit. Tangajul, simți așa. A fost un tangajer de vreo 4,8. Oana a pregătit o știre cu băieți și fete, așa cum îi place ei. Da. Stai puțin că m-am răzgândit, nu mai e. Nu mai e, gata, nu mai e cu băieți și fete. Dacă așa faci în dragoste, Oana. Dar tot despre bărbați și fete, femei vorbim. Că s-a răzgândit, zic, dacă așa face și cu dragoste, cu relații și cu să se răzgândească. Mamă, lasă-mă fata în pace. Te rog frumos, Oana. Ce, da, asta e, ce sunt. Te rog, ne scuzați pentru aceste momente ușor penibile, dar Oana, continuă cu știrea, te rog. Eu sper să nu aveți niciodată probleme în cuplu, însă în cazul în care intervin unele schimbări, o răceală între parteneri, să știți că se poate rezolva foarte ușor, după părerea specialiștilor. Cu aspirină. Ei spun că masajul este extrem, extrem de important și că rezolvă aproape orice problemă. Da, sunt atingerile tandre pot revigora viața de cuplu. Voi nu știați asta. Dar ea să nu știe, nu? Ba să știe și ea. Păi noi spui, aici e surpriza, nu? De asta vă sfătuiesc atunci când situația nu mai e așa cum ați visat și cum v-ați dorit întotdeauna, să faceți loc în casă pentru a vă pregăti de masaj. Un masaj de neuitat. Apoi mobila, spargi mobila, o muți. Nu aduci pat ăla special pentru masat. Așa. Apoi să alegi foarte bine uleiurile aromatice, pentru că și astea sunt așa, asta. Nu poți să iei orice. De soia. E foarte bun. Ăla de prăjit sau de măsline? Palmier. Nu, și nici de măsline și de nici. Să știi că ăla de măsline chiar e bun la masaj dacă rămâneți fără ulei. Da, dar trebuie să aibă și un miros foarte vaselină. Plăcut, incitant, cu vaselină. Și cum mai vreți să. E și un odorizant ăsta, un brăduț. Îi dai la sub braț, îi pui două odorizante la sub braț și o masez cu vaselină de motor. De-aia roșie. A fost mecanic. Da. Nu trebuie să-i distrageți partenerului sau partenerei atenția. Îi pui niște căști de radio pe urechi. Așa. Și dai, da, drumul la muzică. Muzica nu trebuie să lipsească și pe urmă treceți la treabă. La treabă. Dar fie, deci dacă eu o supăr, tot eu trebuie să-i fac masaj sau ea trebuie să-mi facă mie? Tu ei. Deci o și supăr odată și masez. Odată tu ei, odată ea ție, pentru că mi se pare firesc să nu rămână niciunul dator, ce nu? Ce se întâmplă? Dacă vă supărați, eu chem o tailandeză ca să nu fie supărare acum între voi. Păi Mișu, poți să chem tailandeza în condițiile o super foarte des și tot tu trebuie să o masezi non-stop. Bine, dacă, fii atent, dacă tu ai supărat-o pe ea, ea o să cheme un de la cu masări cu picioarele. Înțelegi? Bă, stai întins și așa rămâi. Știi cum e, nu? Nu știi că masajul cu picioarele? Tu stai întins și te calcă picioare, efectiv. Pentru un dreptat. E ca un fel de guvern, înțelegi? Da, am doar înțeles. Că specialiștii vorbesc despre atingeri tandre. Iar călcatul ăsta în picioare nu mi se pare deloc tandru, sincer. Depinde. Un masaj sărănesc. Depinde. Un masaj de neam prost, fă-mi și mie, te rog. Poate că ideea specialiștilor e foarte bună. Cine a încercat știe probabil despre acest lucru, dar eu cred că voi știți și alte metode de a vă împăca. Da. Ne auzim imediat la 0722 20 60 20 sau 021 318 400, să ne spuneți cum procedați voi. Cum revigorați viața de cuplu. Oana, eu când eram mic mă supăram eu. Mă supăram eu. Singur. Tu așa. Pe tine? Da. Și mă masam tu. Domnul Paul Păcuraru și acum face și a crescut. Bună dimineața. In my Lamborghini Gallardo, maybe go to my place and just kick it like Tybo, and possibly bend you over. Look back and watch me smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get sore. Smack that, oh. Smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get sore. Smack that, oh. Upfront style. ready to attack now. Pulling the parking lot slow with the lockdown. Convicts got the whole thing packed now. Step in the club, the boys robe intact now. I feel it stone and crack now. Ooh, I see it's all at back now. I'ma call them, then I put the mat down. Money no problem, pocket full of that now. I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Maybe go to my place and just kick it like Tybo. Been you over, look back and watch me smack that hat all on the floor. Smack that hat, give me some more. Smack that hat till you get sore. Smack that hat, oh, smack that hat all on the floor. Smack that hat, give me some more. Smack that hat till you get sore. Smack that hat, oh. Oh, looks like another club banger. They better hang on when they throw this thing on. Get a little drink on, they gon' flip for the sake on. You can bank on it. Pedicure, manicure, kitty cat claws. The way she climbs up and down them poles, looking like one of them pretty cat dolls. Trying to hold my back through my drawers. Steps off stage, didn't think I saw. Creeps up behind me and she's like, yeah. I'm like, I know, let's cut to the chase. No time to waste, back to my place. Bust from the club to the cribs like a mile away. But more like a palace, shall I say. And plus I got a pal if he gallows game. In fact, he's the one singing the song that's playing. Hey, girl! I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Maybe go to my place and just kick it like Tybo. Possibly bend you over. Look back and watch me smack that hat all on the floor. Smack that hat, give me some more. Smack that hat till you get sore. Smack that hat, oh. Smack that hat all on the floor. Smack that hat, give me some more. Smack that hat till you get sore. Smack that hat, oh. Eminem's rolling, D&M rolling, Boo and O Marvelous and them rolling. Women just big booty rolling. Soon I be all in them and throwing D. Hitting no less than three. Block real style like we. Girl, I can tell you want me, cause lately I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Maybe go to my place and just kick it like Tybo. And possibly bend you over. Look back and watch me smack. Fermecătoare, adevărata regina magiei blonde. Echilibrează chakre și depoluează energetic. Nou, acum și pe telefon. Cronica cârcotașilor face de ochi și mai ales de urechi în Evul Media la Kiss FM. Bună dimineața, 0722206020 sau 0213184000. Așteptăm telefoanele voastre să ne spuneți cum revigorați viața de cuplu, ce metode folosiți. Specialiștii ne-au recomandat masajul și ei spun să mergem pe mâna lor pentru că e cea mai bună soluție. Cineva pe Facebook ne-a scris deja și spune că dacă îi dai cardul plin cu bani, se rezolvă supărarea. Ok, poate în cazul ei, dar în cazul lui... Bună dimineața! Bună dimineața! Ciprian din Ploiești, vă deranjează. Nața, Ciprian! Tocmai vreau să vă spun și eu cum îmi revigorez viața de cuplu, domne. Ia, spune, domne! O dată la două săptămâni, domne, când iau salariu, domne. Când așa. Să... Păi nu, așa, nu, ăsta e cel mai bun... Cât te ține? 10 minute. O zi, două. Mai bine! Bine, mulțumim foarte mult, ce să zic. Mai des, dacă se poate. Mai luați-vă un job. Nu. Dacă vă mai luați un job, ci că puteți să faceți chiar de 4 ori pe lună. Treaba asta. Bine, la revedere. Dacă mai iau un job, dacă nu, nu. Dacă nu, uite un mesaj. Țineți cu dinții de asta, că altfel ajungeți pe... Bine, la revedere. Ceau. La revedere. La revedere. Uite un mesaj, Mișu, dacă mă supără nevasta, o rog să-mi facă repede o ciorbă de burtă. O mănânc pe toată și mă împac. Da, mai avem o părere. Bună dimineața. Bună ziua, băieți. Bună ziua. Salut. Mitică de la RATB, nu cunoști. Da, mitică, da. Matale ești, ia zi. Păi băieți, cardurile stau la mine întotdeauna, dar banii la nevastă. Păi și atunci țineți plasticul la iurea în portofel. Păi nu, portofelul e la mine, dar mai mult gol. Și cu masajul, cum faceți cu masajul? În afară de masatul călătorilor pe gropile... Lasă, că și așa iau destul o carne de la călători. Da, da, am zis că îi chem pentru grătar. Da, spuneți. Într-o sâmbătă o să-i chem așa, din toată carnea care îmi dă ei mie, da. O să-i chem să fac un parastas, le dau tot lor. Bine, mulțumim. La revedere. E de la vremea. Vremea asta vă... Mă face să vă da. Alo, bună dimineața. Cine e acolo? Bună dimineața. Marian din Târgoviște, vă deranjează. Bună dimineața. Nu ne deranjați. Vă rog, intrați. Încălțat. Păi, cum să revigorezi viața de cuplu? Picos. Așa o revigorează dumneavoastră? Ce poftă ai după aia de viață de cuplu? Aha, mai faceți o pauză cum ar veni, că aveți la viața de cuplu de nu vă mai ajunge timpul. Voia cu amețeală. Așa, mai faceți o pauză și... Păi știi prea mult strică. Da. Tu cine o fi inventat vorba asta? Ce vă mai place să vă lăudați? Așa sună. La revedere. Dacă dormiți mult împreună, vă treziți dimineața și vă așezați pe canapea să vă odihniți. Da. Să înțeleg că nimeni nu e de acord cu soluția specialiștilor. Poate ultimul telefon. Alo, bună dimineața. Bună dimineața. Un masaj, o atenție. Alo. Cum te numești? Da, bună dimineața. Adrian. Ia zi, Adrian. Sărbuna Oana, salut băieți, din Focea, vă deranjez. Da, eu-s de acasă de la Oana. Ia spuneți, niciun deranj. Deci e frig. E frig și nu-ți mai arde nici de masaj, nu? Nici de masaj. Păi că nu-ți arde de masaj, ce faci dacă ai probleme? Mă duc la muncă. Mă așează șeful. Deci te împaci singur. Mă așează în jurături. Vă mulțumim pentru acest telefon bacovian de-a dreptul. Da, foarte. La revedere. La revedere. Și tristețe mare, frate. Mare, dar așa doamnele, vreme, ce Mișu? Fac doamnele? Nu ne-au sunat, poate ne trimit mesaje la 0722 20 60 20. Pe vremea asta sunt femei care o fac special, te enervează ca să o masezi. Pentru masajul la tălpi, iată, avem Night Losers. Bună dimineața. Bună dimineața. Dragostea-i ca și orie, te mănâncă și împălcâie. Dragostea-i ca și orie, te mănâncă și încălcâie. Și te scarpin și de-o stâncă, ziua, noaptea te mănâncă. Dragostea-i ca băutura, când o bei, te ia căldura. Dragostea-i ca băutura, când o bei te ia căldura. Ea te moaie și te îmbată și te lasă leșinată. Și spune, ăla nu e om pe lume. Cine iubește și spune, ăla nu e om pe lume. Cine iubește și tace, nici dracu n-are ce-i face. Foaie verde, foi de soc, să mănânci pește batoc. Bei vin de la metoc și să-ți cânte zavaidoc. Ai țoc, țoc, țoc, țoc, țoc, țoc, pentru tine ard în foc. și îmi călcâie. Dragostea-i ca și orele, te mănâncă și-mi călcâie. Și te scarpe și destinte ziua, noaptea te mănâncă. Și te scarpe și destinte ziua, noaptea te mănâncă. Da! În decembrie 2012 este programat sfârșitul lumii. Concertele lui Ștefan Hrușcă se vor ține conform programului obișnuit. Cronica Cârcotașilor face de ochi și mai ales de urechi în Evul Media la Kiss FM. Ploaie luna lui te mai. Mănâncă și încălcâie. Stai mă, stai să intru în atmosferă. Ploaie în luna lui mai, fii atent. Adesea, firmele de construcții sunt acuzate că încasează bani grei pentru lucrări de mântuială. La noi în țară? Unde? L-am văzut nicăieri. Ei bine, la Craiova, o echipă de muncitori a vrut să demonstreze că e în stare să asfalteze pasajul suprateran chiar și pe ploaie. Ce dacă lucrarea ar putea fi cumplins? Da, exact, bagă tu asta. Și noi asfaltam două pasaje. Două pasaje. Și în curând în asfalt ar putea să răsară gropile. Important e că treaba să meargă indiferent cum. La câteva ore de la isprava lor, constructorii și-au dat seama că au greșit, așa că au decopertat asfaltul și au luat totul de la zero. Le spune și nouă, se poate pune pe ploaie asfalt? Nu s-a turnat pe ploaie asta. S-a turnat înainte de ploaie asta. Păi da, ia să abur, că ăsta, când dă ploaie peste el, ia să abur și 3 ore, 4, așa iasă. Dumnezeu ăsta nu ne întreabă când plouă sau nu. S-a început lucrarea, a venit ploaia. Nu e voie să fie asfaltul turnat pe timpul ploii. Pentru că lucrarea trebuie să fie garantată 5 ani. Așa e. Eu spun de 2 ori un lucru. A 3 ori nu-l mai spun. Dar văd că acum mă decopertați. Nu, păi vine cu mașina de acolo, din spate. Vine cu mașina. Pe ploaie. A fost ploaie și era panta prea mare. E și ce mare lucru. E și ce mare lucru. Chestia asta se întâmplă atât de des în București. Nu știu dacă ați observat. Când e ploaie, sunt două fenomene foarte ciudate. Se întâmplă când e ploaie. Când e ploaie, ești toți cu mașina. Nu merg semafoarele. Nu merg semafoarele, se aglomerează intersecția și după intersecție, imediat este Dorel care asfaltează pe ploaie. Când ai crezut că ai scăpat, intri în noua coadă de lângă Dorel care asfaltează pe ploaie. Foarte frumos. Din păcate pentru ei, muncitorii ăștia de la Craiova nu vor fi plătiți pentru ziua în care au turnat asfaltul pe ploaie. De-aia nu mai poti, că la cât asfalt și-au tras de acolo. Păi și asfaltul ăla ce face cu el? L-a duce la gunoi? Nu trebuie să fie plătiți pentru ziua aia, că bitumul a plecat de mult de acolo. Pe la curți, pe la trotoare particulare. Deci, la o basculantă de bitum, Mișu, dacă arunci și două găleți de apă, să-l mai diluezi. Așa, să mai... Ei, de fapt, sunt niște artiști mai mult pentru aburul ăla care iese, știi? Știi care e paritatea? Deci, la o găleată de apă, trebuie să iei din basculantă o găleată de bitum. Așa. La o găleată, la o basculantă de apă. Așa, la o basculantă de apă. Poți să iei o basculantă de bitum. Exact. Păi, exact. Ce chestie, măi. Poți să înlocuiești bitumul cu apă, ce chestie, da. Oana, nu te pricep la așa nu, ceva. Nu, deloc. Nu, ca să spun așa, tu ești, după aia vii cu matizul tău și intri în asfaltul ăla proaspăt turnat, înțelegi? Și te uiți pe vitezometru și vezi că scade. Și când te uiți în urmă, vezi roțile lipite de bitum. Da, nu, sunt două. Una e panta prea mare și motorul nu poate să tragă caroseria. Ai văzut că a zis și domnul, e panta prea mare. E panta prea mare, da. Și doi, e moale. Și mergi ca pe un covor persan. Auzi, au încercat vreodată să asfalteze pe grindină? Oare cum o fi? Dar ar putea încerca zilele astea. Nu, că poți să fur mai mult, poți să fur mai mult bitum, că bagi grindina acolo. Hai să vă povestesc ce am pățit toată. Am trecut cu mașina în viteză pe un asfalt moale. Mișu, mi-a apărut un câine, am pus o frână și am plecat cu asfaltul. Cándome

no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchu-tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou. Em Minas explodiu, em Santos já bombou. No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tchu-tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar. Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu. Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá. Eu quero tchu, eu quero. Bună de dimineața și vă salut, stimați conducători auto la aparat, agentul Tuzureanu. Vă rog să încercați să circulați mai cu atenție și să fiți mai îngăduitori în trafic. De pe panourile, de pe străzi, de pe blocuri, chioșcuri de ziare și coșuri de gunoi au dispărut peste noapte reclamele la bănci și mega marketuri și au apărut pe nesimțite, dar și pe aranjamente dinainte stabilite, afișele electorale. Căi care au dat aprobări la panouri au și acum partea mai bună ca să stea la coadă și peste umărul alegătorului mot în intersecțiile mari. Sloganele e de două feluri. Ăștia care sunt, se roagă de alegător cu titlul să continuăm practic până la capăt. Cei care stau la gar și la rând, bat toba cu hai odată cu schimbarea. De propus, verzi și uscate, mai mult uscate, că nici imaginație nu au. Să tot propui și până la urmă îi de pleacă, zic v-am zis eu, că nu se poate, și îi devin, așa e bă, au avut dreptate, chiar nu se poate. Vă mulțumesc pentru atenția, raportată Centrul Tuzureanu. Bring it back. To the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Kiss FM e primul. Primul care recunoaște hiturile. Vara nu dorm. Connector. Hit difuzat prima oară la Kiss. Vara nu, eu vara nu dorm. Vara nu dorm. Nu v-am somn. Nu v-am somn. România ascultă hiturile Kiss FM. Conform noilor sondaje, Kiss FM e numărul 1 în pop. În topul radiourilor din România. Bună dimineața! Bună dimineața, Oana! Bună dimineața! A fost descoperit un record în România în ceea ce privește longevitatea. Iată, o bătrână din Tulcea a ajuns la vârsta de 112 ani și este cea mai bătrână femeie din România. La mulți ani, mamaie! 112 ani! Trebuie să vă luați un tor mare, sunt 112 lumânări. Pot să vă spun doamna Zoița? Da. Doamna Zoița aici de față s-a născut pe 1 ianuarie 1900 și acum își duce bătrânețile în Tulcea. Nu ce chef am făcut când am trecut în anul 2000. Vă simțiți bine? Da, mi-aduc aminte, da, mi-aduc aminte din 1907 de răscoală, ce frumos ai fost. Stăteam la geam. Dar nu erați, erați micuță, 7 ani. 7 ani împlinești și stigai la mama. Uite, mamă, eu bagi cu cincizicea, pleacă de la geam că e rușine. Dar erați cam micuță pentru pentru treburi dintr-o astea. Eram, da, după aia să știți ce mi s-a întâmplat. Am crescut până la 70 de ani și după aceea am început să scad. Da, acum am 53 de centimetri. Dacă îmi permiteți. Da, vă rog, dumneavoastră sunteți vărul primar al Zoiei. E primul, eu l-am votat, e primar. Am 146 de ani. Da. Dar nu mai exagerați. Nu, am 104 ani. Și mi se spune unchiul Vania. Unchiul cum? Vania. Cine spune așa? Nimeni nu-ți spune așa. Nu Vana, Vania. Țin minte că mi-am luat mașină, prima mașină forte. În ce an v-ați luat prima mașină? 114, parcă. Lăsați-o să vorbească, că așa vorbește. Un forte. Ce mașină bună era. Da, știți, am o întrebare, totuși. Cu ce mâncați? Pește, cu pește mănâncă. Ia închideți lumina să vedeți că luminează, e plină de fosfor. Mănânc cu mâna de mic. Nu cu ce, ce mâncați? Pește. Ce mănânc? Eu sunt din Tulcea, caviar, mamă. Ce sunt așa? E viață grea. Miroasea pește, mâncați și dumneavoastră pește? E viață grea. Of, mi-aduc aminte când a venit Luigi Ionescu la noi, că acum vă că-i reclamă, da, și-a cerut și el o plachie. Și-a zis, da, o plachie dacă încâți la lele, la lele. Cum vă simțiți așa? Păi uite-te la ea. Cum vă simțiți? Dai 112 știind după cea mai bătrână femeie din România. Mai ai, mamă dragă, pentru pensie da, mai până mă la... trăiesc. Da, și eu ca să vină pensia. Duduie, iertați-mă că prima dată când mi-a dat pensia, mi-a dat un galben. O punguță de 7 galbeni. Și acum? Și acum aștept să-mi vină pensia în galbeni. Așa am făcut pilonul 3 de pensie. Wow, da. Uitați-vă la ea, sincer. Îi dați 112 ani? Nu. Dar cât îi dați? 115. Și știți că eu nici măcar nu mai aștept poștașul. Pun o radiografie la geam. E normal să nu mai așteptați. De la o vârstă n-are sens. Când mai, mă uit pe sănătatea dumneavoastră. Dacă văd o coasă, nu deschid. Pune nimic. Și el bea în trista mea, fiindcă o arde la fel. Am hibernat ca ursul toată iarna. Mutrei ședința la Constanța. În sfârșit a venit vara dimineață. Mac mureală, dă-i cu sana, un plecana. Că un weekend la mama e cât un sezon la Varna, frații mei. Moldova, Ardeal sau București, cu bani puțin sau mulți, cu toțul arde-n Costinești. Paharul sus ne-a, că mie-mi place să dor. Aha, nu de altceva, dar eu vara nu. Eu vara nu dor, vara nu dor. Nu v-am so, nu v-am so. Zori zile mă prind, cum pe plajă mă plim. Pentru că vara nu dor. Eu vara nu dor, vara nu dor. Nu v-am so. Am nicio vină, că vara ochii mei sunt sensibili la lumină. Sensibil văd pe nașul cum pariu că se combină. Domnul controlor și-a dat și de salarină. Ah, că mă îndrept către mare, cu șapca întors în cap și cu Adidas și în picioare. În bagaj am două țoale lângă banii de casare. N-am nevoie de o busolă că mă las ghidat de soare. Și jur că m-aș băga la somn, să-mi rulez filmul pe șeslong. Dar spune-mi cum ai vrea să dorm când am în spate o gașcă întreagă care strigă rapping on! Eu vara nu dorm, nu am somn. Zorii zilei mă prind, cum pe plajă mă prind. Pentru că vara nu dorm. Eu vara nu dorm, nu am somn. Zori zilei mă prind, cum pe plajă mă plimb. Pentru că vara nu dorm. Eu vara nu dorm, nu v-am somn, nu v-am somn. Zori zilei mă prind, cum pe plajă mă plimb. Pentru că vara nu dorm. Eu vara nu dorm, nu v-am somn, nu v-am somn. Zori zilei mă prind, cum pe plajă mă plimb. Cum va fi 2012? Manesa și Velisa în timpul serviciului. La vrăjeală. Domnul Vadi, e bine că ai venit la noi. Vă facem acum imunitate completă. De dosare, de DNA, de procuror, de anchetă, de executor. Nu se mai lipește nimic, bă. Vă fac și de impotență. Cronica Cârcotașilor face de ochi și mai ales de urechi în Evul Media la Kiss FM. Bună dimineața, bună dimineața. Bună dimineața, am o veste bună pentru voi, domnilor. Shakira a acceptat să se dezbrace. Ta-na-na-na. Adică se dezbracă și arată treaba asta pentru că se va dezbrăca într-o revistă de bărbați. Piqué a dat voie, scriu cei din Libertatea, cred. Piqué, da, după ce a fost desemnată... Practic pichetează locul 7. După ce a fost desemnată de presa americană cea mai sexy cântăreață din toate timpurile, Shakira a zis gata, dacă tot e așa, să vadă toată lumea ce am eu, că nu se mai poate așa. Bine, a făcut-o și la ambiție. Ambiție, da. Păi da, măi, Mișu, Piqué, știi că umblă cu bar Rafaeli. Și acum, dar ce, eu sunt mai fraieră, lasă că ți-arăt și eu. Că s-a apucat de băutură, umblă la bar, ce sunt, măi, asta e. Da, cântăreața este de mult în vizorul celor de la acea revistă, însă abia acum a acceptat să apară în celebra revistă. Îmbrăcată doar în părul ei, atât, nu? Surse apropiate spun că artista în vârstă de 35 de ani... Cât are? Olo, păi și mai apare în reviste pentru bărbați? Dar cine mai are revista? Dar ce vreți să spuneți, că e bătrână sau ce? N-am crezut. Va face un pictorial incendiar și Piqué ăsta se umblă cu babe, mi se pare. Chiar dacă nu va apărea complet dezbrăcată, pozele vor încinge imaginația bărbaților. Da, e revista aia de haine de blană pentru ea. Nu știi cum manevrele. Hai, mamă, lași, mă. Hai, bune acum. În ce se îmbracă? Ce are? Ce mai... un pareu de la își va acoperi pe aici pe colo. Cu tricoul lui Messi. Deci ia tricoul lui Messi și se îmbracă cu el. Da. Așa ar trebui să facă. Părul lung, cred, vine așa cu părul în față, nu se mai vede nimic. Și dacă și-a și pareul ăla dat de foto, nu mai are părul lung, să știi. Atunci zero, scurt, e băiețește. Nu, da, a prins-o că vrea să facă shooting-ul ăsta și a tras-o de păr ăsta. E Piqué, măi, e și rău. Auzi, dar ce colegi pretențioși, am 35, e mult. De exemplu, am acceptat să apară în Playboy. Am acceptat să apară Playboy cineva care are un 27-28 maxim. La 35. Chiar așa. Azi mâine o văd și pe Mihaela Radulescu și mi se pare exagerat. Bună dimineața. Kiss FM. favorite radio station. Asculți doar hituri, Kiss FM. Bună dimineața, este ora 9, bun găsit la știri. Adrian Străinu Cercel a fost eliberat din postul de secretar de stat în Ministerul Sănătății. Decizia e a premierului Victor Ponta. În locul medicului a fost numit Răzvan Vulcănescu la propunerea Partidului Conservator. Profesorul Adrian Străinu Cercel ocupa această funcție din octombrie 2009. Colegiul medicilor va ancheta cazul fetiței de 4 ani din București care a murit la o zi după ce a fost internată la Spitalul Alfred Rusescu. E un anunț făcut de președintele instituției, Vasile Astărăstoaie, care vrea să se stabilească dacă se poate vorbi de malpraxis în condițiile în care, spune el, nici medicina legală nu a găsit cauza decesului. Copilul internat inițial pentru o răceală a murit după ce timp de 6 zile a fost plimbat pe la 3 spitale. PDL cere premierului Victor Ponta să-l demită pe ministrul agriculturii Daniel Constantin. La mijloc s-ar afla un grav conflict de interese. Din declarația de avere a lui Daniel Constantin rezultă că acesta nu a plătit niciun euro din împrumutul de aproape 300.000 de euro contractat în 2008 de la Dan Voiculescu. Totul în condițiile în care afaceristul este în proces cu Ministerul Agriculturii. Președintele Comisiei de Agricultură APDL, Stelian Fuia. Este foarte clar pentru oricine că singurul mod în care Daniel Constantin își poate plăti datoria către Dan Voiculescu este prin a-l sprijini pe acesta să dea în continuare tunuri la Ministerul Agriculturii. Declarația de avere a domnului Constantin ne mai arată că Ministerul Agriculturii este un om amărât, un om care în 2011 a primit numai 7.700 de lei salariu tot anul. Domnul ministru comite și o altă infracțiune în declarația de avere, omițând să-și treacă în declarație firma pe care soția sa o deține și de la care a și primit salariu în 2011, așa cum cere legislația în vigoare, în acest fel încălcând și codul penal. Ministerul Agriculturii ar avea de recuperat, potrivit procurorilor, câteva zeci de milioane de euro de la firmele lui Dan Voiculescu. Președintele să fie demis cu votul majorității participanților la referendum e un proiect de lege inițiat de doi parlamentari de la PSD și PNL, cu amănunte Alina Ana. Legea actuală spune că președintele poate fi demis numai dacă majoritatea cetățenilor înscriși pe listele electorale votează în acest sens. Noul proiect de lege, care practic ușurează demiterea președintelui, a fost depus la Senat, prima cameră sesizată. Inițiatorii motivează demersul prin faptul că în cazul altor referendumuri se ia în calcul majoritatea celor care s-au prezentat la vot și nu a tuturor alegătorilor înscriși pe listele electorale. Ca atare, nici referendumul pentru demiterea președintelui nu ar trebui să fie alt. Tunisia speră să atragă 50.000 de turiști pe an din România. Până în 2015, creșterea numărului vizitatorilor ar trebui să contribuie la relansarea economică în condițiile în care turismul reprezintă 7% din PIB-ul țării. Potrivit Oficiului Național de Turism din Viena, responsabil pentru Ungaria și România, Tunisia are peste 500 de hoteluri și 1.300 de kilometri de plajă. Vorbim la final și despre vreme. Se anunță averse astăzi în capitală și o temperatură maximă de 21 de grade. Și la această oră plouă în București, iar în termometre avem 15 grade. Fii mai pregătit ca niciodată să devii suporter adevărat. Ia-ți un abonament Orange și un telefon Sony Xperia la preț special până la 20 iunie și poți câștiga una din cele 3 excursii în țara campioană UEFA Euro 2012 sau unul din cele 10 fotolii multimedia. Detalii pe www.orange.ro. Bring it back to the music faster. That's the way we do it. Kiss FM. I let it fall. acesta sfârșitul lumii ca de în aceeași zi și pentru ortodoxi și pentru catolici. Cronica Cârcotașilor face de ochi și mai ales de urechi în Evul Media la Kiss FM. Bună dimineața, bună dimineața, 9 și 9 minute, ce frumos e afară, ia uite, s-a și luminat puțin, dacă stau să mă uit puțin, văd așa după blocul ăla un pic de soare, se vede așa. Oana, ce faci? Dormitezi ușor? Nu, e cum aș putea să fac așa ceva? Nu, mi-mi place vremea asta. Mă umple de... Da, și pe mine la fel, deci îmi vine să... Ne. Cum ar veni? Mă umple de, îmi vine să... Să vă spun o știre despre compania de energie electrică, cea care a ajuns spaima păsărilor migratoare, dar probabil le trimite facturi și lor și de-aia. Pentru că de ani de zile și-au făcut cuiburile pe stâlpi de înaltă tensiune, berzele vor fi alungate din aceste locuri cu ajutorul unor dispozitive speciale. De când au auzit că cei de la companie le-au pus gând rău berzelor din satul lor, localnicii sunt numai cu ochii pe sus. Nu știu de ce bietele zburătoare urmează să fie îndepărtate de aici. Dar legătura dintre om și barză nu impresionează deloc pe cei de la compania electrică. Aceștia spun că zburătoarele își amplasează cuibul chiar pe stâlpii de iluminat și produc neplăceri. De aceea, de luna viitoare, vor amplasa paraberze. Așa se numesc astea, niște dispozitive speciale, paraberze. Este undeva în zona Moldovei, unde e și un culoar important de migrare pentru păsările din nordul continentului spre Africa. Copiii, dacă vor dispărea berzele. Da, chiar. Dar păi, asta nu s-au gândit? Asta de mult nu mai aduc copiii, pentru că aceste condiții neplăcute de paraberze de la guvern, da, îndepărtează paracopiii. Ia să îi auzim pe săteni, ia. Asta e lăsată de la Dumnezeu, mania ei ca să facă cuib așa. Ce are cu cuibul? Faci un păcat. Spun că există căderi de tensiune din cauza berzelor și se pășe electric. Doamne, asta cum de Dumnezeu. Dacă vrei, trebuie să mori electrocutat, mori electrocutat. A durat, am auzit, cred că numai băzoiul, cam o jumătate de vară. Nu chiar o jumătate, dar... S-a întâmplat vreodată din cauza lor să întrerupă energia electrică, să fie de... Nu. Nimic, nu s-a întâmplat nicio problemă la ei. Cardul m-a stricat, s-a stricat o dată cuibul lor și au venit toți și l-au ajutat și au făcut apoi din nou. Pe o perioadă au plecat și după ce au venit, pentru că ei aici locuiesc de ani de zile. I-a spus vreun nume, o îndrăgit? Mi-e dragă, dar chiar că nu i-am pus. Eu zic barza mea, barza noastră, care frumusei, mai ales când cânt, părăcesc ei în felul lor. N-am vrea ca aceste bieze să ne părăsească. Toți localnicii sunt foarte bucuroși primăvara, când vestitorii primăverii vin la noi în comună și de aceea eu cred că cu ajutorul eunului să păstrăm această tradiție și berzele să vină mereu în comuna Ștefan cel Mare. Există căderi de tensiune din cauza berzelor și se pășe electricul. Asta cum de Dumnezeu, dacă vrei trebuie să mori electricutat, mori electricutat. Un răspuns excelent. Da, e extraordinar, dar eu n-am înțeles o pasta cu berzele care cântă. Oare cum cântă berzele? Cum face barza, nu? Da, face uac-uac când prinde câte o broască, dar nu e de la ea, e de la broască. Hai să stăm de vorbă cu specialistul nostru în toate domeniile. Alo? Alo? Bună dimineața! Bună dimineața, bună ziua tuturor ascultătorilor! Sunt Nicolae Bazaune, paraburzolog la Institutul de Păsăreală. Bună dimineața! Dom'le, o primă întrebare, cum cântă berzele? Că n-am auzit niciodată. Poate clămpâne. Știți că, da, este adevărat, eu am studiat. Berzele cântă în gând. Deci, pur și simplu... Au melodia în cap, dar din cauza... De ce melodie cântă? Așa, spuneți, vă rog. Da, de ce le vor să fredoneze, dar au ciocul foarte lung și nu poate să fredoneze, domnul Găinuță. Am văzut-o pe Zânziana și pe Tonciu, da. Le-am văzut pe amândouă. Da, deci este o luptă împotriva brezelor, pentru că normal barba trebuie să se ducă la maternitate nici de cum pe stâlp. Asta a fost prima problemă. Așa. Iar din omul care eram contra ca barba să stea pe stâlp, să știți că am transformat un pro barba, pentru că am văzut chiar zilele trecute în comuna Ștefan cel Mare, trecând ducându-mă spre Constanța, am văzut cum o barză pur și simplu, cred că a vrut cu piciorul drept, a rupt firul. Așa. I-a lăsat pe oameni fără curent și în secunda a doi, așa, a luat cu ciocul firul și l-a pus la loc. Deci cred că este o bătaie. Și barza simte când omul este rău și e normal că își bate și a joc om, așa e datina. Asta ar fi bună când sunt manelele date tare să le poți opri. Da, iar cei de la Da, cei de la Enel au venit cu o idee foarte originală de a pune stâlpul invers, ca să nu se mai poată așeza barza pe stâlp. Cum invers? Dar îl pune invers, pur și simplu. Cu firele jos sau cum invers? Adică da, orizontal? Da, ca să știa cu ceaba, zicea cineva, un inginer de la Enel, de acolo l-am auzit discutând pe holul, că eram alalt, eram avut o ședință la Consiliul General acolo, ca să dea cu un pic de lac pe buza stâlpului și cu niște sticlă pisată ca să nu stea baza, ca să se înțeapă în lăbuțe, să se opuie pe stâlpul, nu mai poate să stea acolo. Să fac așa. Dar ce aveți până la urmă? Totuși, berzele astea vin de ani de zile pe stâlpi. Acum s-au găsit așa de la electrică. Am la bunica mea la țară, acolo de unde sunt eu, din Coșcovești, am o bază care... Poftiți? De unde sunteți? Din Coșcovești. Așa, să trăiești. Am o, de vreo 19 ani, o bază care în fiecare an vine spune, dar este aceeași bază, că eu am făcut unghiile astea toamnă când au plecat spre Africa, că ei trec prin Moldova. Dacă vrei să te duci spre Africa, treci prin Moldova. Și am făcut, ca să-mi dau seama dacă vine tot barza aia în locul nostru, i-am făcut unghiile cu oză. Bine, mulțumim mult! La și vreau să vă zic că a venit ea, dar bine, era oja aia tăcită de la vânt, de la curent, pe unde o fi zburat, ea plină de nisip, era, am luat probele de sub unghii și era siliciu, era din Africa, deci clar a da, fost în Africa. Da, sunteți pedicuiriți de berze. Bine, mulțumim! La bine, vreau să vă spun că bate cu șocunța, mi-a adus, gata. Acum 2 ani mi-a adus ceva din Africa, mi-a adus ampuletă foarte frumoasă, a luat-o în zic. Down. Me rather lift you way up high up off the ground. Enough of them fake, them are no king or clown. Only thinking about themself alone. Listen me key now, baby, telling me how me sound. Run away them little boy, they will lose a brown. Me alone, I'll make you start to moan and groan. Come here and your love strong like a stone, girl, cause the remedy to set you free. Some boy just want to hide you. That's why me, you are letting. Girl, I'm not betting. Ready to make you sweating. Ties them, I'm checking. Legs them, I'm setting. Built for hard stepping. Make you lose. Alex Velea, hit difuzat prima oară la Kiss. Let me whisper in your ear, oh. Bună dimineața, bună dimineața. Mă uitam la știrea cu cei doi soldați americani. Noi suntem soldați americani din care ce-au făcut? Unite. Care s-au dus ei la sitios arheologic de lângă Hârșova cu un detector de metale și că să găsească ei o comoară acolo. Că știau ia că păcăli cineva. Ia păcăle cineva că e o comoră. Și fii atent, doi militari americani de la baza Mihail Kogănicianu au fost surprinși ieri într-un sit arheologic de lângă Hârșova. Aceștia făceau căutori cu ajutorul unor detectoare de metale. Un cetățean, mamă, deci asta îmi place cel mai un cetățean care i-a observat a sunat imediat la 112. Bă, veniți repede, bă! Bă, veniți repede, bă, că sunt America de cinșa, bă! Un cetățean care stătea și el de acolo, cu oile, probabil, dar avea mobil. Jandarmii au ajuns la fața locului, iar pe numele celor doi militari, cum se cheamă, mă? Smith H. cu H. Au fost întocmite dosare de cercetare penală. Ei, vreau să vă spun mai de un lucru. Am fost una să fiu întrebat de cineva în limba engleză dacă am două detectoare de metal. Ah, da, din cauza asta. Ce-ați avut... spus? Boftim? Ce-ați spus? Dacă vă spun în engleză, înțelegeți? Da, nu. Încercați. Am spus, yes, of course. Nu, n-am înțeles. Da, cum s-au gândit ei americanii ăștia să vină cu detectoare aici în locul ăsta românesc, unde a fost săpat, cred că, până la 5 metri adâncime de către români înainte. Ei n-au știut. Caute. Păi ei nu știu, mă, că în țara asta. Și-au încercat și ei norocul. În țara asta n-avem nicio comoară, ce vrei? Nu mai avem nimic. Singurele comori care mai erau sunt la ruși. Bine, păi și pușca... se și plictiseau în baza chiar... militară, nu prea aveau ce să mai facă și au ieșit la... Ar fi o soluție să se ducă armata americană cu detectoarele la Kremlin, să ne găsească cum comorile. Da, păi crezi că mai sunt? Le dăm 10% din ele, topitorie. Dacă ne le aduc înapoi. Topitorie, tati, dinți, inele, da, brățări, iuluri. Încă mai au acolo de o ciorbă. Matrioștele alea. Ce-au ele la gât, cloșca cu pui. Așa, și se revin. Și mi-a zis, așa, of course. Așa. Eu le-am dat aparatele în prămut, dar vreau să vă spun că nici până la ora actuală nu mi-au adus aparatele. Dar ce faceți cu aparatele alea? Detectez. Ce? Că dumneavoastră vă ocupați cu alte lucruri, nu cu metale. Eu deasupra la corn am făcut ca un fel de incubator. Ce se întâmplă? Și vreau să detectez bănuțul de la ou. Oana, știi ce s-a întâmplat? De asta e bună. Dânsul a îngropat și nu știe pe unde trofeul calității. Asta trebuie să fie, da. Dar eu cred că l-a îngropat în justiție. Am vrut să crezi suspansa dumneavoastră a spus exact. Exact, da, da, da. Amânăm discuția pentru următorul termen, vreți? Da, ne-am obișnuit deja. Vreau să se la alt subiect. V-ați uitat vreodată la ouă să vedeți dacă au bănuți? Hai, let's do this! Kiss FM. Ce periplu, felicitări, ți-ai pierdut titlu. Dezacord total, nu știi tu să-mi ții ritmul. E clar că nu sunt tipul, așa că nu-ți mai stric tripul. Mă duc, de acum ascult instinctul. Cum dintr-un foc sunt tot un porn, n-ai reușit să schimb tu. Relația asta e ca ajuns la filtru, zi-mi. Cât mai vrei să trag să mă fric atâmpitul. De ce tot gesticulez ca un arbitru? Nu mai ai haz ca doar Octavian Dumitru. Am vrut să ajut până când m-a blocat zidul. Timpul vindecă tot acum zi tu. Ce crezi? Eu știu că tu nu crezi nimic. Tu nu vezi nimic. De parcă ai orbit, aia nu-ți promit. Dar întrebarea e firească. Omul învață din greșelile. Oare când greșește învață? Decât să-ți iau anii tăi de frumusețe. Hai să lăsăm de acum soarta să ne învețe cum arată un steag alb între două fortărețe. Că știi că fără încredere în schimb totul merge în contratimp. E ca o piesă fără ritm, e doar o pierdere de timp. Nu știi că timpul e limitat. Tic-tac, tic-tac, dragostea s-a spulberat. Ea vine, te dă și a plecat. Zboară mai repede decât un avion privat. Te-ți faci în ciud de exact după ce a decolat și te întorci al dracului de greu de manevrat. Când ai plecat ai zis să stai sfârșitul și tot ce nu poți tu o să rezolve timpul. Iubirea în general e ca un joc de cărți, vezi cum ne împarți cum să primești dragoste din părți. Nebună cu motalul Felix, a? Fa, ăsta ne toarnă pe toate la biliție, mă! Cronica Cârcotașilor face de ochi și mai ales de urechi în Evul Media la Kiss FM. Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața! 9 și 25 de minute. Chiar m-am întrebat într-un timp unde o mai fi analistul în training. Știi cine e analistul în training? Cum poți să spui, măi, Mișu, așa ceva despre... Cum e analistul în training? Analist, nu e, stați un pic, nu e analist sportiv, nu. Este în training, este politic, nu. Dar să știi că mai sunt și excepții, mai apare și în tricou câteodată. Dar despre cine? Eu nu m-am prins. Mai are și o începuță, așa. Cum era domnul Cristeu, eu aveam o singură vestă de piele pe care o purta în toate emisiunile, nu știu dacă mai... Acum să știi că a trecut de la vesta de piele la geaca de piele. Aia, păi s-a făcut mai friguleț. Și-a pus mânecile. Exact. Exact, și-a pus mânecile. Geacă cu fermoar. Ei bine, veste cu fermoar. CTP-ul, că despre el vorbeam, și-a dat cu părerea despre... Deci CTP vorbește despre PPDD. Ia să vedem cum vorbește. Votarea unui partid cu o asemenea platformă, program, un asemenea lider, un partid inexistent, care e compus dintr-un televizor de apartament, arată cât discernământ are în clipa de față politic poporul român. Nu știu, se sparie gândul ce s-ar putea întâmpla în această seară dacă o asemenea excrescență, o asemenea tumoare politică ar ajunge să conducă România. Dacă n-ai cu ce să ții copilul la școală, nu este o justificare, după părerea mea, a unei persoane care nu este alienată mental, votarea partidului lui Dan Diaconescu. Vom câștiga cu siguranță aceste alegeri. Partidul Poporului este în primul rând un partid al jurnaliștilor români. Este un partid al jurnaliștilor care nu a mai stat pe margine, n-au mai putut asista la jafă care se petrece în această țară. În ceea ce privește alienarea mentală a membrilor noștri sau a simpatizanților, a celor care votează cu PPDD, vă reamintesc că noi avem ca și candidați absolvenți de Harvard, dar nu orice fel de absolvenți de Harvard, ci doar cu magna cum laude, cu nota 10 pe linie. Da, da. Avem o mulțime de profesori universitari, avem membri ai Academiei, ești avem poate chiar o mare parte a elitei românești. Înseamnă prostia de în cap. Nu mai, păi de ce mai tragi, Dane? Dane, de ce mai tragi dacă... Domnul Dan, deci e omolog, vă rog frumos, vă împușcați omologul. Se poate așa ceva. Doamna Ildico e absolventă Mauna Lea sau cum e, da? Cum prosop pe cap. Cine mai e? Mai e Lodia, care e o reprezentantă de seamă. Nu știu la ce colegiu candidează, unde candidează. Nimeni nu știe. Dar e o surpriză. O avem pe... Pe Magda Ciumac. Da, nu. Nelipsită. Nelipsită. Cine mai e? Stai că era cântăreața Mișu, care s-a urcat pe masă. Care... Ea era. Magda Ciumac. Așa o chema. Nu, no, bai, și înainte a mai fost... Tolea Ciumac. Nu, dacă se urca Tolea, nu se mai vedea. Și Naomi a fost pe acolo. Și Nikita. Doamnul, Nikita. Da, ce cap mare a tolui domnul. Ia, ce cucui are domnul Dan. Ce a făcut domnul Dan? Dar era paralelă cu muzica. Cum o cheamă, domnul? Reprezentant de seama ai poporului nostru, să știi. Roxy Manelista, măi, Mișu. Roxy Manelista. Ce vremuri. Eu cred că Gogu din Pașcani visează la Roxy Manelista. O visează, are poze, postere cu ea în dormitor. Da. Bine, are o cameră de vagon, de dormit. Nu are să nu votez cu așa ceva. Mi se pare chiar ai o multitudine de alegeri, nu? Oana? Da. Da. Trebuie să-ți placă cineva dintre toți. Da, și dacă nu-ți place, asta e problema ta. Auzi, da, și 20.000 de euro după... Da. Ceva, păi așa s-a stabilit 20? Da, 20.000. Doar atât? A rămas bătut în cuie. A zis să văd dacă e să mai rămână 21.000. Da, asta e bine să mai pune ceva. Da, aia și crește euro. Acum se dă și mai mulți. Știi cum ar veni? De totul e aranjat. Deci e mâna lui. Mâna lui lungă, da. Poate își pune și dinți. Bună dimineața. Michel de Nostradamus, eminența găinușie a cronicii, face un nou catren profetic în tocănița de gazete. Bună dimineața! Bună dimineața! Nu mă uitam mai la o poză din Click aici, sunt Țăreanu, bagă din nou bani în spau pentru nudiști. Mai mult pentru poză m-am uitat. Faie de algă marină, vara când o să mai vină, o să aibă un șoc ușor. Hopa, lumea apelor! Pam, pam! România Liberă ne spune planul de salvare al lui Adrian Năstase. Inspectoratul de stat pentru construcții s-a retras ca parte civilă din dosarul Trofeul Calității. Noul șef al instituției, Constantin Balaban Grăjdan, e cercetat acum de DNA. Sigur că da, ce se întâmplă? E absolut normal ca acest proces să fie unul aberant. Cum adică Trofeul Calității să fie legat de Inspectoratul de Stat pentru Construcții? Păi unde ați văzut calitate în ce s-a construit în ultimii 20 de ani? Bine, în afară de ferma mea de ouă de la Cornu, acolo unde mi-e clocesc eu împreună cu Dana, planurile mele de apărare și eventual răzbunare. Hai, pâncoa! Din ziarul financiar citim îndemnul unui director dintr-o mare firmă de telefonie mobilă. Dați inspectorilor de muncă bani în funcție de amenzi. Păi ce să facă cu mărunțișul ăla când se câștigă atât de bine din șpăgi? Evenimentul zilei vorbește despre dilema lui Daniel Constantin. Cum să-i plătească lui Voiculescu 4728 de euro lunar dintr-o leafă de 288 de euro? Ministrul Agriculturii a împrumutat de la șeful său politic aproape 300.000 de euro pentru a-și construi o casă. Stimate ministru al agriculturii, băi Daniel, ți-am făcut un plan azi noapte de returnare. Știi că eu nu prea am somn și mai mult scriu niște note informative. Deci fii atent. Tu îmi dai lunar 288 de euro, leafa ta, din care eu îmi cumpăr niște cerneală. Așa. Deci restul de 4.440 de euro mi dai în produse din ce cultivi tu în grădina casei. O roșie, o sfeclă, un cartof, o ceapă, mă rog. Dacă n-ai plantat nimic, atunci accepti câteva mii de hectare de la minister pentru un mic ansamblu rezidențial. Un turnator nenorocit. Ce-ai spus? Un turnator nenorocit. Ia vezi. Un turnator nenorocit. Ziarul Putere observă că USL pregătește suspendarea mai ușoară a președintelui. Păi asta da viziune politică de viitor. Practic, domnul Crin Antonescu nici nu știe ce își pregătește singur. Ziarul Adevărul ne dezvăluie că după noaptea agențiilor și noaptea muzeelor avem parte în weekend de încă o porție de cultură. Noaptea albă a galeriilor de artă. Haules, males, maules, să moară mie somnul dacă nu ne-a terminat ăștia cu nopțile lor albe, mou. Păi zici că a dat strechea în populația de maneliști din București, toți vrea să se cultiveze noaptea. Păi mâncava și insomniile voastre, dacă voi vă fuțuiți aiurea pe străzi. Noi cum mai participăm la noaptea albă a spargerilor de locuințe, a? Au dat foc la toate casele, să-i scoată afară pe țigani. Bring it back. Back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Tu, această piesă este un Jean Calvin al celor de la Jumbox. Vorbește frumos, că sunt colegii tăi. Ține tu Păi, da, bună dimineața. Să știți că Oana a fost invitată la dans, m-a refuzat categoric, spunând că ea vrea să asculte în căști această piesă, melodie. Și de-aia am avut această reacție de oftică. Și să știi că mai aveam și puțină treabă, am găsit o știre din care aflăm ce au mâncat liderii europeni reuniți la Bruxelles. Știi că zilele acestea au avut treabă, s-au întâlnit pentru a discuta despre mijloacele de impulsionare a creșterii economice. Iurea, să întâlnesc să mănânce. Și când vorbești despre lucruri așa serioase, trebuie să te și hrănești corespunzător. Brânză cu ceapă. Ei bine, află că au mâncat coroană de sparanghel alb cu creveți. Coroană de spăi, eu mâncam coroană de sparanghel cu creveți la grădiniță. Dar cum e asta, coroană de sparanghel alb? Deci sparanghelul vechi face o coroană, așa ca o floare. Aia se prăjește, da. Și se bagă și în doi creveți. Se trage la tigaie cu un pic de usturoi și o cană de vin. Au mai mâncat de asemenea pește cu legume la grătar. Adică au mâncat sănătos, asta vor să ne arate. Ce pește? Ce pește? De Dunăre, apă dulce, apă sărată. Auzi, dar tzatziki, au mâncat tzatziki? Nu, nu păi au n-au mâncat. N-au avut specialități grețești. Nu, că n-au avut, le-a fost frică. Dacă a fost frică să nu fie otrăviți. Dacă trag pe dreapta. Vezi? Păi să știi că au mâncat peștele dulgher, care mai e cunoscut și sub denumirea de Sfântul Petru. Serios? Dar nu este peștele dulgher. Dar știați de peștele ăsta? Peștele dulgherului. La cheie. Iar la desert, șefii de stat și de guvern au mâncat ciocolată cu lapte și caramel cu unt sărat. Bine, păi, dimineața, le-a dat mic dejun. Am înțeles că au mâncat foarte mult rahat, că practic... Serios, că de nu am la nicio concluzie. Rahat de casă. Să și întâlnesc mai mult să vorbească și să mănânce, știi? Meniul s-a încheiat, evident, cu o cafea, dar mi se pare destul de zlăbuț, așa, adică păi, numai șef de stat, de guvern și tu le dai sparanghel, pește și ciocolată? Acum să vorbim despre digestive și despre coniac la final. Ce s-a servit? Eu cred că s-a servit... Tot s-a servit, domnul! Ceva foarte bun, pentru că știi, șeful statului... Știu ce nu s-a servit. Uzo nu s-a servit. Din nou îți spun. Da. Președintele României, a ținut morțiș să ajungă acolo. Sunt convins. Deci... A fost Mișu, a fost. M-a mult pentru mâncare. Nu, și-a sunat, zice, cu băutură de acasă poți să vin. Băutură de acasă. Foarte frumos, domnule. Cât mai are rost loc o paranghelie de asta? Nu sparanghel, stai nu paranghelie. Stai puțin că nu s-a încheiat. Paranghelie. Coroană de sparanghelie cu ceapă. Astăzi e petrecerea, știi, e cocktailul că de final. Da. Dar nu înțeleg de ce vrea Ponta să se ducă. Serios, el Ponta tot vrea să se ducă. Păi a făcut o oală. Nu, a făcut o oală cu ciorbă de fasole și ciolan afumat. Și vrea să se ducă din partea cu oală. Adică fiecare vine cu mâncare, stai. Neamțul vine cu cremvul, știi? Ca la banchet, știi? Ca la banchet, eu aduc deci prăjiturile, tu aduci berea. Ponta ar putea să-l ia pe Marga să se ducă la o vodcă la Kremlin, zic eu. Uite, mai bine vorbea și cu Struscan să vină și cu fete. My wings are black and heavy. check it out. Top Rușinică, varianta radiofonică. Iată capturile zilei. Locul 3, nu-l vrei. Iată la 117, stimați telespectatori, suma de 34.250.000 de lei. 34.250.000 de lei. Horațiu, reporterașul cel viteaz de la Acces Direct, a descoperit salariul Andreei Esca. 34.250.000 de lei. 3.425, mai Horațiu, mai. Da, mă rog, am zis 34 de milioane în bani vechi. Dacă știi să numești număr 1, 2 și... Locul 2, hai de noi! Domnșoara 10 și Cosmin Stan s-au întors la irealitatea. Se vede treaba că la Gigi24 treaba nu e atât de HD pe cât pare. Vă prezentăm selecțiuni dintr-un jurnal de știri foarte profi. Cute! Ai legătura. Vom putea găsi în permisul de construcție, în permisul de conducere și tot felul de restricții și informații cu privire la starea de sănătate a șoferului și, bineînțeles, dacă mașina a suferit sau nu modificări legate de starea de sănătate. Lasă-mă la punctul mort, așa fac contrastea. Nu are nici o relevanță pentru România aceste cutremure din Bulgaria. Să ne îndreptăm atenția și către Italia. Seismul de 6,0 pe scara Richter a adus pagube uriașe producătorilor de brânzeturi din regiune. Peste 300 de mii de roți de cașcaval au fost distruse sub dărâmături. Cine e pe primul loc? A? Chucha, chucha, chucha, chucha, yo quiero tú, yo quiero cha, yo quiero chucha, chucha, chucha, chucha, chucha, chucha. Son de mi palabra que me puse vivir a la malita siendo mala que me voy a chucha, chucha. Quiero nada malata. Todo el mundo quiero danza una mina que cha, cha. Juriu s-a zăpăcit, s-a lămurit. Top, top, top, Rușinică. Check it out. Dacă cineva scapă porumbelul, îl prinde domnul Dan în următorul Top Rușinică. Așa, gata. Bună dimineața, bună dimineața. Da, bună dimineața. Fredonam de zor aici. Și vara n-am somn. Ia cântă, cântă, Oana, Oana, că ea e cu Fredonam. Eu nu, nu cânt, nu. Știu că ești fan, conecta. Hai, zi, cântă. Cânta. Vara nu dormi. Și ceva să-i lăsăm să cânte din seară pe cei care participă la a doua semifinală a Eurovisionului. Eu aștept cu mare nerăbdare. De ce să ce? De ce s-or mai duce și ăștia? Nu știu. Deci dacă îi prind pe cei de la organizare. Uitați-vă, ascultați bine. Dacă vă prind că nu îi reparați casca și nu dar merge nu piesa. Poate. Nu, dar să le strice și la ceilalți. Păi da, stai puțin că Mandinga a terminat, gata. A intrat în finală, nu mai participă în seara asta. Mi-am vorbit cu ea seara și am mai cântă seara asta. Altora, de exemplu, reprezentanta Suediei va fi va fi o concurentă acolo. Ce ți se pare ție interesant la piesa aia? Da, ce melodie. Păi o să vă dați seama cu toții, pentru că vom asculta melodia respectivă. Eu mă duc să chem liftul. Mai zice cineva. La revedere. Nu pleci de aici până n-asculti melodia, să ne fie clar. Ne auzim mâine. Mie, eu am și trebuie să și promis că o votezi diseară. Și să știi că sunetul ăsta, Oana, sunetul ăsta este luat din filmul ăla cu OZN-ul ăsta când începe acum. Hai nu strica piesa, te rog. Și apoi mie îmi place Grecia, așa că da. La revedere. Laurențiu Duț a zis că oricum e mai frumoasă Mandinga. Pa! Ceau, ceau, ceau. Don't